وتوی پیغمبر علم دلیل اللہ سره دیو ما یدری کا چې په یو کې الله ساده شاید قیامت تکونو قریب وینځ دی دا یدری کله په قرآن کې راشي د دې بیان قرآن نه دی کړه ادرا کله په چې راشي د دې بیان قرآن کریم کوي وما یدری کا چې په یو کې شاید قیامت تکونو وی قریب نږدې کینن الله لعنت کله په کافرانو باندې تیار کرے پر سیر لمبے وہ ان کے جان ہمیشہ بھائی بدے کے ہمیشہ بے بن مجھے دو سو نہیں امدادی پہاڑ بولے چی کے قبولے سے مخنا رہی تو کل لبو اڑولے راڑولے سی تکے قبولے سے مخنا رہی پنار پور کے وائی بدیا لیتنا اے افسوس زمانگ اے ارمان زمانگ اتوان اللہ چھ منتا بیداری کرو دا اللہ واتوان الرسول منتا بیداری کرو دا پیغامبر وقال ذو اي ربنا يزمن غرواي ناتوانا سادتنا يتنمن تابداري کو دخل سردارانو سرداران دکلی منبران دکلی ملکانان دکلی نوابان چرمینان اساگی چبرات چویل من برادیب سروان وای بده اے زمن غرواي کنمن تابداري کو دخل سردارانو کو برا انا دخل غٹانو بس پلو مشران و غٹان چ ولاد چویلا من مسالہ کنا قتل چ خدا حکم در رسول حکم چدے خو من گلا پلانی خان لالا ویلی دینو پلانی خان لالا سے بروانو مشر بوڑا و مو کو مو دی پلان کی بوڑا ویلی دی نہ پلان کی بوڑا خبر دلیل نہ دے دلیل دا چ قران و حدیث من چوک پوئی کہ نہ پوئی قران اڑر تکے کی خلاف کئی یو کس مات ویلو زو حجلا تلیم حجلا ملا سیبا حجلا تلیم خو مولانی پا مسئلہ خو نپوئی گنا تا دا خلقا جیسے وائی خو مولانا سیب تا نوئی مستانا من دا مسئلی تپوس نشو کولے من با دا تعالیم نا تپوس کون دی جنازگا سیو زلی یو سپنگیر سڑیو ما توائی منگا گیری سپین کرو دا کارو نہ منگے دل دلی مالا گیری سپین کری دی سو بدی نہ پوئے گی جانا وہی ولی نہ پوئے گو منخ پوئے گو مل تو پوئے گی وہ آس پوئے گا ملتا ہوڑے رکھ کو خبر ہو کیا مل اولا نہیں پا رہے شروع کی نہ رہے کہ وہی ذالک کتاب لا رہے بپی ہو دل للمتقی دفعہ آسان آیا دے کنا آسان مانے نا ملکاکا ادیٹی کی مانو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بری ہن پویگا مال جی بن پوی خودی مان دا کنا چت سپنگی رہی ہو قرآن نہ پویگی اوشلے شور مکو شور خوا غسلے کی چا پویگی یو سڑے سر پویگی نو شور جوڑ کڑی اوشلے خبر مانے و کو بران الخل غٹا مدے مشل جی دا چویل جی بری سر وانو پا دولونا سبیلا منگ خطا کریو دسا ملارینا یو جماعت تا پاولنو کلونو کتلیو از مازیگر وقتو کل کل منگ دا انجومن پا شکل مانی جماعتون دتلو حسنی طالبان خو خلق دی اللہ دی خساتی دی دا خوگ نوزگاری دی وشوله دی وی چه خدا دا ورزی مودوه دا شپی مودوه او دسی وقت چیر تا نگه چه مرا پاسی دلیوه اوشل خبر مانے نہ کم سے کم چاہے دئی سے خلک فکری چنن بدی جماعت کی انجمن کو ثواب دے بلکی کو بلوز بلکی کو پوچھے تبلیغی شکل مان چکے وطن کے قابلی چاہے بدی جماعتوں نے کہ بیان نہ وہ کی اوشل خبر مانے وہ یہاں کا خلق لال چپدین پختہ ماتی دی او کدو کریڑا پاتی اوشل خبر مانے کدو کریڑا چرا روانی سے با تو پسکو گڑے خوزے دے چیرت شیور ہو رہا اوشل خبر مانے قبر کی اوسڑی کار کا ہو یا قبر ایک نستا مجھے کودا لے والا ہوں بس وہ لا رہے ہوں کودا لو جو ٹوکی سے لہرا گیا ارے میں لے رو رہا وہ گیڑا خود یہاں مل نستا لگ رہا کا تشا ہوتا فکر دش خبر تھا نظر ماں سو ہم اور خماغس تھے نا دے آزاد آزاد قدم نہ کہہ رہی ساد سڑی پشانا مجھے قرآن کا سڑے سے ڈیر پنا راستہ ہی روانی دا بنو سے کارو کی نو منگا انجمن لتلی او چماجیگر بان منزمو کو یو سپنگیره سړی اوچت شو ویل چې ورونو یو کس باندې چنه یو کس ټول بوزه دی خلکو نه بر او شله خبره مانی ټول پاسه دا چې بیان ما کاو خپل مرګری ناشته یو کس ناشته یو کس اغم بس کشر عمر کے الگ کو گیرے لا اسے معمولی اندرا گلے ہو خجی اس دے اشاعت نازم دے فکر دشو آغا الگ نو دے وجنا دا حلقہ نمبر تین نازم دے آغا الگ ناستوں چھ منگ بیانوں کے تقریباً سنیما گیا تھا خوشا بیان وہ کہوں آغا الگ نما تپو سے تو والے ناچتے یہ روز پاتے شو من ہوش والے یہ نہ نیما گیا تھا بیان چورے دلو اللہ تو ہدایت کا وہ سم شو نور ہو اقرار اعلان ہو کہ جنا سے وہی سوک مکین ہے بل جماعت لزمون پروگرام ہو خلق رال جرگم آئے رال زمون جماعت تا وہی چمنگا مولانا سے پو جرگم آئے انتال را غلی ہو چھ گو رزمون جماعت تا ونرا زیر مال خک آکا ستا جماعت میں قبضہ کرو کله کوم جماعتونه قبضه کول نو بیا و در شو دګی څه قبضه ته ضرورت نشته نو درځو دسی وخت براشي چې تاسو بازاری کوي چې مولانا صاحب راشي د جماعت کې بیانو ته فکر دشو نو خبره به سره ساده تنا و کو برا انا جی زمنګ سردارانو زمنګ مشرانو مونږ دا غي تابعداری کو چې لالا صاحب لالا څه وې د لالا خبره کته نه گزارو لالا لالا بابا کاکا دے بابا چیز ان سے خبر ہے کیوں کہ نہ بابا خبر رکھا تو نہ گزارو ٹھیک ہے تو قرآن ہوئے ہر سب ہوئے خزمنگ یو کتاب دے چاہیے تو دودھ عالم ہوئے دودھ عالم زمنگ یو کال خلاف ہو شو لے خبر مانے د کلی خلق یو زیک راجم شو مات منگ تری ویلا چھ استاذانو تاسو بخی خبری کوئی تاسو قرآن بو حدیث بو وی خو زمون کتاب قرآن و حدیث نہ دے زمون کتاب دود عالم دے دود عالم عالم چت دستور کا اتنا قزم کتاب دے اور شول خبر مانے اتو آنا ساد اتنا و کو برا آنا وائی بدے اے زمن گرا بھائی کر منگ تابے داری کرو دخ پلو سردارانو و کو برا آنا دخ پلو گٹانو اور شولے یو طرف دا اللہ قانونی دا اللہ کتابی دا پیغمبر طریقی دیتا چا خلق جاخی ماخی مخی ترا گزاری سیبا زمان مشر پلان کے دے زمان پلان کے مشر دے غشت سویل آگا کو اوشولے فادلونا سویل مونگی خطا کرو دا سمیلارینا اے زمانگا ربا ورکی دیل دوچن من العذاب دا عذابنا اللہ دوچن عذاب لورکی دا خلق مستحق دا عذاب دی ولعنهم لعنا كبيرا الله لعنت به وكل لعنت غط لي لعنت الله پر خلق مانے وکی خطاب کے مومنان ہوتا اے مومنانو ضرر پیغمبر تمرس ہوئی ضرر نیکانو خلق تمرس ہوئی دس ضرر لگا موسی علیہ السلام تے رسولے ہو موسی علیہ السلام تے سن ضرر رسولے ہو دا پرا پی گانڈے سے شروع کا کہ موسیٰ علیہ السلام قاتل ہارون دا قاتل ہارون علیہ السلام دے ہی ہارون علیہ السلام دو جلے دے بے دلیلا ڈرامے شروع کا دسے ڈرامے مکہ ہوئے دارنگی دے بداویلا کہ موسیٰ علیہ السلام مانے دے پرسوب مرض دے خصیتیاں مانے پرسوب دے ادھورت دے اوشو دے دا چیز مو سے شریک نہ لان بھی پدے مان سے بیمار تھے دا گٹ یو زلی جامی روانے کرے موسیٰ علیہ السلام و تیلو سوبی حجر گٹ جامی موڑا گٹ منڈے والے دا بنی اسرائیل مینس تا گٹ ورسے سرد جامونا چی بنی اسرائیل کلو قتل نو احسن صورتن خیستہ شکلے ہو ویل چ دامن چویل چورت دے ادورت ہو نشتا اوشول خبر مانی داغ ضرور و موسیٰ علیہ السلام تا بل ضرر قارون پیسے ورکڑی خز تھا ددی خز نم و صبرتا نم و صبرتا صبرتا کو صبر بولا او قارون لا 2000 درهم ورکړي 2000 پته ولته فقط اعلان وکا چې دې موسی علیہ السلام سره زنا کړی اعلان وکا وې دې موسی علیہ السلام سره زنا کړی موسی علیہ السلام ته قسم پیش کړ قسم وکا زنانا چپ چاپ شولا دې ویله مال قارون پیسې را کړی دي ته پیغمبر باندې دغه تهمت ملګا وې دا پیغمبر امتی دے نیک سڑے رے دے نیک سڑے میں تہمت ملگا ہوئی آزو موسیٰ اگر موسیٰ علیہ السلام تو جکم ضرر رساو دے ضرر مرسا ہوئی داخل با دونہ نوگ دے تالیبا دونہ با خلو نوگ دے چطو دا حق و دا باطل پر منس کی تمیز نشکا ہوئی اوشو لکھا برا مانے او خلو با دونہ نوگ دے دا حق پرست و دا باطل پرست و منز کی تمیز نشے کولے یو زیر کے ناچافی گوندے منگ دیو عالم سا مخاموشو زمو مولانا دن ماما گا اول چو سا مخاموشو ماو نا پی جاندہ لیکن اول شکل جمالی دلے و رنگ یو شانو پاکستان رنگ بل شانو نو خبر اتری چو سا شروع کلے خو روس تا چو پی جو پلان کے ہو یا پلان کے ہو مال خا مال مولانا سے وہ مال تورا دا سر ڈیرا بہترین تورا دا خو پدی نہ پوئے گی جب دے تورا مانے خر ہوئے انسان پہ ہوئے کافر پہ ہوئے کہ مسلمان پہ ہوئے پدی نہ پوئے گی تورا دا سر دا آر چا مانی گزار کے کہ مسلمان پہ وہ لگے گا نہ ام پرواہ نہ ساتے کہ کافر پہ وہ لگے گا ام پرواہ نہ ساتے خا علم یخو لیکن دا علم دا سر کول زیتن نے معلوم اللہ تا جو چاپ سے راغست دا کنا او تو یہ چیزو دسیز کار کوما او دا آغا سڑی پو شاگردان کی زیو شاگرد دے ما او زد یو خبر اول کوم چی زد مذہب حنفی کے لیر کلکے ما چی دا دی ذہن کرانی چی دا سلی سلیفی دے زد مذہب حنفی کے لیر کلکے ما زکزمارا خواہش دے سلطین حضب آسو کما حضر پہ یو خبر ادا کو ما چیزو یو کشر شاگرد در عالم ما او زبا زاند سے کما چی سلطی با پرس کما تدا میرا بانیو کہ اتزمار سا پہ یو مسئلہ کی باس ہو کا نو کچی رزد ملامتا کم نو کیدے شاگم ملامتا کی او کزد ملامتا نکم گراغنش ملامتا کولے ہوشو لے ولیشہ دن محمد ہو منگ یو مسئلہ روا غستلا در فلیہ دین مسئلہ روا غستا مال مولانا سے رفلیہ دین او آدم رفلیہ دین دوانا دا پیغامبر طریقہ زگرنم زر فلیہ دین کو پتا آدم رفلیہ دین میں رد نکو دا عمل پیغامبری دے کنا دے کوئی دے مال کے دس یو عمل سڑے کی پتی کی تم مناظرہ کے وہی نہ مال آگا چا عمل کرے پتہ سے شکل کی مال دہاغے نہ مخ کی زوی ولاڑی پہ مانزہ باندھے اگر مکمل حنفی مذہب مانی منز گئی زوی حنفی مذہب ہے مخ کی ایمان ہے اور مال سے منزو نہ کڑی رہی اگر مکمل حنفی منز گئی روس سب سے دا ولاڑ لے بلا عمل کئی خوب آگے تو چلے دس ہندی ویل جلد سے منزو کا مجھے پیغمبر سے عمل کر دی میں تو نظر اشی کا بولے وہ خدیش تک ہوئے کم پہ ارے باس نہ کم آگ سری سے باس کوم چاد میرا پھولیا دین سنت نہ گنی دی سری سے باس کوم ہوش والے خبر مانے زرر نیکان و خلق تمر سا ہوئے یوکس ہو من سر تعلیم پا دشو وہ سے دونا جب ہے دونا سے اگد جب ہے اوشل خبر مانے نو او ڈیر زیت مخوریز دے خو کلا چے دا مولاشنو زی خوالا ورد مال پلان کی ویا مال گزارا کوا مال دا جوان دا پا دے جو مان ڈیر خلق اویزان شوی دی دا دا خدای پا دلبار کسڑے پا اویزان کی گی دا جوابا پا نیکانو خلق پسی نمستعمل ہے نیکانو خلقو پسی جو مستعمل کر دے جو بنا اویزان کی گی حدیث دے پیغمبر علیہ السلام دے چپ دے جو مانے خلق لو کی گی جب گرار چاپور بنا مستعمل ہے التے والمو ماں تو پھر خاک ہوں وہ کہتے جس ماں سے تعریف پاتے شو اسے وہ چروس تھا خبر شما آلے خوڑ شروع کرو وہ شولے خبر مانے چگا عالم بڈیر خیستہ درس کا ہو ڈیر مزیدار درس بے کا ہو ادا چ وہ شروع شو اوتی بہتی بے اویلی اویلی ویلا اگر آخر اکیلی خل کو تیویل جو استاد تری اکیل نہ پلیشے کا نا اکیل نے رسخت کا فکر دشو د دا دی مقصد دائی چ جب با پنیکان خلق سے نوگ دے پراپیگانڈے اور پنیکان خلق سے نکے د نیک سڑی کی چ بد خوی کم پیدا کیے دا اگر بد تردید بے کے اگر بد کار چکم کی پیدا ہو کا نا د نیک تردید بے نہ کہ بد ہی تردید بے کے اب دس نا چلاندہ وہ ٹول تو اور مائن لگا گیا نا ٹول سے زما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تے او سڑے رہا گئے وہ طویلا امیر المومنین تا تھا پتہ تھا چتپ ایک اور کے بندیوان شوے اور پہ مسجد نبوی کی امیر الفتنہ منسکی امیر الفتنہ خوارج امیر منسکی منگسو کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منز دیر خشے رہے منز چدے بہترین عمل لے جو چاکا ہو سکوے مطلب ہے وہ بدکار کی شرکت مکوا نیکار کو مگر تو کو کا یو سڑی نے نیکی دعوت دل درکا ہو تو سے نیکی کی مرگرے شاہ بدکار کہو تو یورپ کی نہ پا رہا ہم نے دا کاریا گنا پری رکھے نہیں زندگی زد مرگر تو سن کو دس طریقے سے دن تابیداری ہو کم تاکہ دن برقرار پاتی کی او کنا دس وہ چورورا کہ خی او کہ خوشی اے پلان کے پیر سے جہنم دزین زو سزما خدا دے اسد مخ کی بوزا وہ شول خبر مانی دیر خلق دس وی چ پلان کے جہنم دے زو سزما نو جے دس بعد وقت ای کنا چ دے جہنم پتلو مانم خوشحال دے نو دا خدا بے گالا برک تے کدا اس شے مانی وہ شول خبر مانی کم سے کم خدا لے دومرا تمیز در کڑے دے کہ پلان کے جہنم لزی نو دا سڑے بی دی نہ دے اور خدا نے سوال کو چل ما جہنم تب ہونا سی اور جو سڑی کے دمرا بے انصافی شروع سی جو پلان کیا جہنم کے زبر سے جہنم تزم کہ پلان کیا کوپر تزم زبر سے کوپر تزم خدا خدے بے ایمان سڑے رہے دیکھ خدے سے ایمان رشتہ رہے دس ویل پکار دی چھے پلان کی سے ماں مرگر توب دے اور کہ نیک کارے کا زبر سے مرگرے ماں اور کہ بد کارے کا وہ زبر سے گورا مرگرے کی گا منا زما وسط مرگ اور تو گور پنے کی کہ بدئی کی وہ نہیں اے مومنانو مکی گئی پشاند آخل کو چھ ضرر سو موسیٰ علیہ السلام تا فبر اہ اللہ ہو پس پاک کہا غیلہ اللہ دا آغتنے دیوے نا کولا او پنیز دا اللہ منی وجیہن مخوریز وجیہن عظیم القدر دلوی قدر خواوندو وجیہن رفیع المنزلہ دلوی منزلے خواوندو اے مومنانو یہ رو کل اللہ نا وینا کہ وینا دا حق سے برابر سدیدن دا حق سے برابر نیک بکی اللہ استاس پار اعمال استاسی بخنا بو کتاب استاسی دا گناونو او چاہتی تابیداری کر اللہ دا رسول اقران کامیاب دے با کامیاب ایلو اسرا زجر ذکر کئی ناردن الامانتا دا امانت مانو کئی حکم الہی دا امانت مانو کی ذمواری اللہ پل حکم اسمانونو زمک غرونو توکو دلتا مانا بدانا کوئی چھ فآبین ایحملنہا اگی انکارو کا چھ دا پرتکولونا وحملہ الانسان و انسان دا خدے حکم مچت کے زان سرا خو انسان دیر ظالم و جاہل دے دا مانو غلط دا یو سرے پلتوی چھو رویت تورسل کی اوبر رویت تکیمہ اگوی نا زنہ سبا بلے اتن تیویل ورشو رو لگی اوبراوڑا دا اوبچے دا لالا اوبراوڑا اوبیوسکلے نو تیویل غر ظالم ہے لگا چا ظالم اتالی اوبراو جی اوبیل راوڑا دا ظالم دے کاغو نی راوڑا اگا ظالم دے نا دے دا مانا بنا کوا مانا با دسے وکی اللہ حکم اسمانوں عزم کو غرون تا پیشون آگے دخرے حکم امان اور انکار وہ کو د خیانت کا بولنا حمل پمانا د خیانت سرا کشاب خازن مدارک زجاج دئی وائ کے حمل پمانا د خیانت سرا انکار وہ کہ د خیانت کا بولنا چمنگ اللہ پہ حکم کی خیانت نشو کا بولے انسان تو جکل اللہ حکم پیش ہو دا اللہ پہ احکام کی خیانت ہو تو چا عقیدہ پلی ترا تو چا عمل پلید دے تو چا اخلاق پلید دی تو خدا حکم نے ماترا مات کو ماترا ماتے کو ان حکان ظلم جہولا چلو خدا حکم نے مات کرو نو دا انسان چلے ظالم دے ظلم مبالغہ پہ ظالم کے ڈیر ظالم دے جہول مبالغہ پہ جاہل کے ڈیر بھی جاہل دے وہ خبر مانا سورت حام میں سجدر آواڑ ہوئی چاہ آسمانوں غرونو او زمکے دخدے حکم قبول کا سورت حام میں سجدہ آیات نمبر یولسم حجی یولسم آیات کیوں گولے فقال لہا وللارض ایتیا طوعا او کرہا اللہ ویل آسمان تا زمکے تا راشے پہ خوشحالی یا پہ زور قالتا تینا طائعین اویل دی منگرالو طائعین تابیداری کون کی دا خدای تابیداری صحیح وکڑا فقال لها وللارض ایتیا طوعا او کرها قالتا تینا طائعین اللہ حکمیو مانا سورت حج آیات نمبر اتلس واپس روڑ ہوئی سورت حج اتلسم نمبر آیات غلطو گو رہی وشل خبر مانی اتلسم آیات کی وئی الم ترا تنگوری بے شک اللہ پارا عجزی کئی آغتو چا اسمانو آغتو چا بزمگا کری نور اسمومی اسطور غرونا ونی والدواب او چاروی وکسیر من ندر خلق دی اغین تابیداری کی وکسیر حق علیہ العذاب وکسیر حق علیہ العذاب انہو کان ظلوما جہولا دا عذاب چی بھی ثابت شوے دے دا ظلمی جہول دے فکر دے شاہ اس معنی دا آیاتو کئی اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَتَا یقیناً منگا پیش کو خپل حکم پاس مانون مانے پس مکو باندے پس غرون مانے فابینا پس انکارو کا ایحملنہا کہ خیانتو کی بدغ امانت کی دا خیانت کول نے انکارو کا واشفقنا منها او ویره ده ده امانت ده خیانتنا ولل زیده ده امانت ده خیانتنا وحملها الانسان او خیانتو کو پا ده امانت کی انسانا انسان پا که خیانتو کو ده خدای ده حکم تابیداری اونکرا ولی یقینن ده انسان کانده ظلمن ظلم کون که جهولن ناپویا ده دی عاقبت بدائی عذاب ور کے اللہ منافقان سڑو منافقان خزتا مشرکان سڑو مشرکان خزتا ویتوب اللہ اور مہربانی کے اللہ پہ مومنان سڑو مومنان خز باندے دے مانے اللہ مہربانی کی اور دے اللہ بخون کے مہربان سورت کے رد و رسومات باطلو اور تحزیزات کثیروں پر تبلیغ مانے اوشلے اور خطابات کثیر مومنان تا پیغمبر توایا اد سبا سلور دستم سورت دے ترتیب کے اتفن دوستم پنزول کے دو سورت لقمان نرست نازل دے قرآن کریم پہ اعتبار دا حاصل منقسم و سلور حصو تا در حصے مخ کی بیان شلے اول حصہ کی دام سلو کی خالق دا تمام عالم اللہ دے پا دویم حصہ کی اللہ مربی دے پا دریم حصہ کی اللہ برکتا چون کے دے دا دیجہ نروس تا چلورم حصہ دا تر صورت والناس پورے پا دی حصہ کی بیان دا مسئلتینو دے قیمت را روان دے اس بات قیمت اور رد شفاعت قہری چوک دے خلاص اولی نش وہ زور دے چو خلاص اولے نش دا دو خبری قیامت را روان دے سخت اورز دا او که ذهن که دایی چه زما پا رب با چوک زوره وری گره پا اللہ چوک زوره ور نشتا چوک دی خلاصا ولی نش خجی او پا دی حصه که یو آتی صورتو ندی او دا حصه منقسم دا دول سبابون اتا اولنه باب سبا فاتر یاسین دویم باب صافات صاد زمر دریم باب تر صورت محمد پورے سلورم باب قاف پورے تینزم باب قمر پورے شپگم باب حدید پورے اوم باب ملک پورے اتم باب مزمل و مدثر او نہم باب اعلی پورے خجی نہم باب چرے تر صورت اعلی پورے او لسم باب خجی اتم باب صورت ملک نا تر صورت مزمل پورے او نہم باب صورت مزمل و مدثر لسم باب قیامین تر صورت اعلی پورے یو لسم باب اعلان تر دوحا پورے او دولسم باب دوحانا تر صورت والناس پورے دا دولس بابو ندی اوشل خبر مانی اولنی باب کی دری صورتن سبا فاتر یاسین دا دی دری صورتن مقصد دادے رد شفاعت قہری دری صورتن پدے مسل روان دی رد شفاعت قہری سوافا سوا زمر پدے مسل کی بترقی روان دی ترقی دا ما قبلنا اوشل خبر مانی ندول دا سلورم حیسا دا سورت تر اختتام پوری دا حیسا منقسم دا پا دولس بابونو اولنی باب کی دری سورتونا پا دیکی رد دا شفاعت قہری ربط مخ کی سورت کی رد دا شفاعت قہریو پا دی سورت کی اس باب دا دی مسئلے مانے دا پا دا شبہاتو کئی رد دا شفاعت قہری جو پیش کئی پا دبد شبہات ارباؤ یو شبہ پا بارد داود علیہ السلام کے دویم شبہ دا سلیمان علیہ السلام پا بارکے درین دا جنات و سلورم دا ملائک پا بارکے نمبر دویم مخ کی صورت کی ترغیب و اطاعت اللہ و رسول تا پا دیکھ مبدل اطاعت دا اللہ و دا رسول ذکر کئی چا رد شفاعت قہری دے مخ کی صورت کے عذاب ذکر کے للمشرکین والمشرکات والمنافقین والمنافقات پدی کی علت دا عذاب ذکر کئی جا قدر ساتل دا شفاعت قہری داول صورت رب دا شفاعت قہری پا دفقول دا شبہات اربعو سرا شبہ اول ببارد داود علیہ السلام کی دویم ببارد سلیمان علیہ السلام کی اور درین ببارد جناتو کی اور سلورم ببارد ملائکو کی خلاصہ دا صورت منقسم دے سلور بابن ہوتا خلاصہ صورت صورت منقسم دے سلور بابن ہوتا اولنے باب نہ ہم آیات پورے دے زلیخا اخلاص ہنر خود اولونو جنر دے خزر درس چلے قرآن کریم آخر تا ورسے لیکن درس کے ناسو پر طریقہ دا طالبان پوئی نشو جو خدای خواہ جو پا دے درس کے پوئی نشو دا دے پوئی کول نصر کی دے نش وہ شو لیخا برمانے دا خر پوئی کے دل دیر مشکل دی خر تا اٹولو چک چک چک چک چک چک دغ بوتا کے تو چک چک نکے نو دسر پوئی گی نو یا بلک تا درس رئی امیز پر رو گو لگے ہوش لکھا ہوش بک ہوش ہوش لکھا برمانے اور جو ہوش نہ زمانے طالبان دی آپ ہوش سمے جو ہوش وائی ہوش خراب جدا سنی سمے دے نہیں پکار دائیں چاہے درس آداب سڑے اس دیکھی اور انسان شاہ نے کی نہیں ہوش لکھا برمانے درس آداب خلق پاول سر کی ہوئی بے عزت خجی دی سے سونا تعریف سڑی سونا بد اخلاقی کے نو پزے اے بناس تھی کچھ معمولی دی اس سے نرمی اکڑا نو تب وے چبا سرو را حیوانات کی لوی قامت الخری بس در تعریف تیار گوائی تیار خری خجی چلو چلو چلور بابوں تا صورت منقسم دے اولنے باب نہ نہم نمبر آیات پورے دے وہ باب کے دعوت توحید دا دلائل عقلیہ پا توحید مانے تخویف اخروی زجر منکرین آخرت لرا بشارت مومنان لرا دلیل نقلی دا اہل کتابوں پا آخر کی تخویف دنیوی دے دادا اولنی باب خلاصہ دا امتیاز مقامات مخصوصہ داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نفی دا علم غیب دا جناتونا رب پا اقسام دا شرک او طرق ذکر کرے تبلیغ اور تعلیم او حل کی ذکر کرے پہ اتیان دا قیامت مانے حمدن دی اللہ وزاد لرا کہ خاص دا اللہ دا پار دی حضرت چا اسمان و حضرت چا بزمان کی دی اللہ پا رحمت دے پا آخرت کی او دا اللہ چرے حکیم ذات دے پا خپل فیل کے خبردار دے پا خپل مخلوق پوئی گی اللہ پا غصر چی داخلی گی پر ازمہ کی ولجہ یلے جو داخلی دل داخلی گی پر ازمہ کی واز کی اوزی دینا او آغصر چرا کزی گی دبارن او آغصر یارو جو فیہا چی خیجی پا اسمان کی برا را کزی گی ملائک را کزی گی رزقون را کزی گی برا چی خیج ملائک او اعمال او خاص کر اللہ رحیم مہربان دے غفور بخون کے دے زجر وای ها خلج کافران دین راج قیامت تا منگتا و تو پیغمبر بلا بے شک و ربی قسم دے بخبر رب مانے چلا تا تی انکم خامخاتا و سبرائشی در اللہ علم دے پپٹو مانے نپٹی گی داغا اللہ نا پا اندازہ زرے مانے پاسمانو نپزمو کے نوڑا دینو نلوے اگر پا کتاب دا اللہ کی دے سرگان جزاور کیا خلق اللہ چی ایمان را وڑے اعمال کردنے کو دا کسان دے پر بخمل و رزق دے عزت من و آخل جو کوشش کردن پایاتون کی معاجزین پر سیال کی کمزوری کون کی دا کسان دے پر دے عذاب مر ریجزین دے لی عذاب نا ریجز لی عذاب علیم درناک دلیل نقلی و یر اللذی نوین آخل چاگل علم ورکلے شوالے اللذی آغا کتاب کی نازل شوی تا تا طرف درابستان یینی سنگ ہو الحق ہو زمیری فصل لے الحق دے یرا مفہول لے ینی جلا حق لے ہدایت کے طرف دلارے بزور اور ذات چاگی سی بتنا شوی دی وایا خلج کافران دی زجر منکرین قیامت لرا اے منگ نہ ہوتا اس تے اس سڑے چ خبر در کی تا سو لرا کلے چ ٹوٹے ٹوٹے سی پارے ٹوٹے سرا یہ کرنتا سوا خام خائی و پیدائش نوی کی اب ترا اللہ کذبان دا نبی جوڑی پا اللہ من دروغ انبیہ جنہ و کپدمائن دے لیوان تو بلکہ آخر چی ایمان نلری پا آخرت پا عذاب پا گمراہی لری کے بئی افلم یرو دا خلق نگوری آواز چی مخی دینے جواز چی روس تے دینے دا اسمان و دزمکینا این نشاء کچر منگو غارو نقصب بہم الارض منگ بغر کا کپدی مال زمکا او نسکت علیہم کسفا من السما یا براو گردو پدی مال ٹکڑا دبارنا اقنام پدی کی خامخانا خدا دا ہر بندہ دا پارا مونیب چرا گرزید ان کی دویم باب یہ وشتم نمبر آیات پورے دے و باب کی دپ دا شبہات سلاسو دا سنگا دا داود علیہ السلام سے بازی چیزونا تابیو کی دیشی پدی کی چی کرشم دا خدای تو بی سلیمان علیہ السلام سے چیزونا تابیو کی دیشی پدی کی چاسر دا خدای تو بی پیرانو با داوی کولی چی منگ پا غیب پوییگو کی دیش را پیرانو کی چاسر دا خدای تو بی نو پا دے باب کی دا دے دری شبہو جواب کئی او دا تخویب دنوی دا پارا نمونہ ذکر کئی دا خارج سبا دا خارج سبا حالت ذکر کئی تخویب دنوی دا شبہو جوابونا دا دی ولقد آتینا تو داود علیہ السلام سے کارونا کول اللہ ماور کری دی تو سلیمان علیہ السلام سے تابعون علی سلیمان الریحا وسخرنا علی سلیمان الریحا او پیران عالم الغیب ندی فلما فرا تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین عالم الغیب اللہ متصرف اللہ اللہ نہ سوا پیغمبران متصرفین ندی عالم الغیب ندی ولقد آتینا اکرم ورکلم داود علیہ السلام خپل طرف نہ فضلا نبوت نو ول ورکل غوروالے د فضلن مبارک کی تقریبا سنہ اقوال دی یو قول نبوت دویم زبور دریم علم سلورم قوت پینزم تسخیر د جیبالو شپگم توبہ وم حکم او عدل حکم بالعدل آتم چدے د وسپن نرمی عدل او نہ ہم خیستہ آواز اللہ داود علیہ السلام لور کرے ہو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ویلے اوتی تا مزمار من مزمین مزامیر آل داود و ابو موسیٰ تالا اخری خیستہ آواز در کرے لکہ داود علیہ السلام سنگ آوازی ور کرے ہو یقنان منگ ور کرے ہو داود علیہ السلام تا دخبل درن احسان اے غرونو او یہ بی ماہ ہو پاکی بیان ہوئی داغی سرا اوی بی سب بی ہی پاکی بیان ہوئی داغی سرا یا اوی بی راو گردی داغی سرا و تویرا و سخر نتویرا او منگ تابی کرو مرغان و علننا لہو الحدید منگا نرمکڑو دے پارا وسپنا وسپنا خوصنی زمانہ کی لواران خفلکون مائن درزی لیکن داود علیہ السلام اللہ سے نرمکڑو انی عمل سابقات جوڑوت کامل ازغرے سابقات مکمل ازغرے اندازہ کوا پا جوڑوال لکڑو کے سر جوڑوال لکڑو عمل کوئی نیک اقنان سے پاغت سے تاس کم عمل کوئی بسیر لیدن کے ماں سلیمان علیہ السلام دا پارمی بات تابع کرو ولی سلیمان الریحا وسخرنا لی سلیمان الریحا تابع کرو مار سلیمان علیہ السلام دا پارمی بات غدوها شہرون سار مزلے پا اندازہ دا میشتے ہو ورواوها شهر او ده مازیگر مزلی پا اندازه ده میشتی مانی او ده سار مزل ده یو میشتی ده مازیگر مزل ده یو میشتی نو پا یو رس که به تقریبا ده دو میشتو مزل کهو ده سدی پر روید سرازی اوشلی که پا یو رس که به ده دو میشتو مزل کهو حسن بصری وی سار چه به دیمیشت مروان شو دا گرمی آرام بے پا استخر کی کاؤ او دا استخر او دا دمیشو کومنس کی تیس سڑے چی بطن دا یو میشت مزلو او دا استخر نا چی مازیگر روان شو نو یبیتو بے کابل شو بے تیرولو پا کابل کی او کابل دا یو آرام زیو اوشو دا خبر مانی دا راحت زیو دا خوشالی زیو او پا دیر که تقریباً دا میشت مزلو او شل خبر مانی خجین سرسبز علاقه و نو سرسبز علاقه تبا کل کل چه کری راتا نو دیو جنوائی من تابع کرده و دا سلیمان علیه سلام دا پارا باغ بعد مولا تابع کرده و حضرت شیخ صاحب نوور الله مرقده بویلا چه کابل پا اصل کی گاو بل لے گاو بل گاو غواتوی او بل ویلے کی گی در سرول زیتا او در ہندوستان والاو بغواگان چه بوتلی نو کابل تبی بوتلی نو کابل کی سرسبز علاقاو پایی که سرول غواگان بیت سرولی خجیب ولی سلیمان الریحا من تابعی کرد سلیمان علیہ السلام پا رباب و دو ها شهرون چه ده سار مزل یومیشت و مازیگر یومیشت و اصلنا من روانه کرده و لاغه پر عین القطر چینه ده تارکولو یا تانبی ده تانبی یا تارکولو چینه دامو لروانه کرده و من الجن و پیران ناغتو چامله که بینه ده مخی ده نبیزن ربی به حکم ده رب ده و میزیغ منو هم او چون چه کوک شده اینا ان امرنا ده حکم زمنگنا نو بچکوی تمن عذاب السعیر عذاب دلن بیوهن کی جہنم یا ملون لہو کاروی کود سلیمان علیہ السلام پارا سچوی خوخشو بین محاریب یعنی ده عبادت زینا محاریب ده عبادت زینا و تماثیل او شکلونا پا غیر ده زویر روحو تماثیل شکلونا پا غیر ده زویر روح ده غرونو اوشلی دا ونو دا عبادینو او یا که تماثیل نگه اشکال زیروهی نو دا پاغ دین که جایزو لیکن دی دین که بیا ممنوع دی و تماثیل او پتوانا شکلونا پوشل و جیفان انکل جواب جیفان جمع دا جفنتین دا او جواب جمع دا جابیتین دا و جیفان انکاسی وی پوشل کرن جواب پشان دا غٹو غٹو ڈنڈونو حتی چی یو کاسی تا با زر کسان کی ناستا مچی زر کسانو تا کی نی مداخو دیو عظیم ڈنڈو مرکاسی و جیفان نو کاسی وی کل جواب پشان دا ڈنڈونو و قدوری راسیات او کٹوی وی دیگونو مضبوط مضبوط عمل کوئے آل داود علیہ السلام دا شکر او لگ دیز مالا بندگان نا شکر گزار تابیداری کو ان کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دری چیزونه دی چی مال را کلیشوی دی یا دری چیزونه دی چالا ورکلیشو نو دیلا ورکلیش آغا تا چی ورکلیشوی آل داود تا کم کم دی العدل و فی الرضای والغضب انصاب خبر کوا که غصی و که خوشحاله والقصد فی الفقر والغنا درمیانہ چلے گا کہ مالدار ہے کہ غریب ہے وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ دا اللہ نہیں رہے گا زان لزے کی ناستے کو اخکارا کہ اخکارا زے کی ناستے قدور جمع دا قدر دا قدر کٹوئی او قدر چلے وہ لیکی یہ دیکھتا وہی پخوا انگریزان چلے ملک تلاتلو دا انگریزانو جاسوسی دے باطل فرست علماء ڈیرا کرے گا شول خبر مانے دا مستقل چمچی وے دا دیو جن آغا علماء بے سپک گنل کہ کم علماء دا قرآن و دا حدیثو زکا انگریزان تا دا پتا و چی دا خلد چا تابع کی گی نا وہ کم علماء چی دا قرآن و دا حدیث نو نو آغا بے سپک گنل خجی کم چی خجی خاتان ورز دای وزیفه و چاتان ورز کم علماء چی دا قرآن و دا حدیث نو نو حقی جاسوسان مقرر کردی هم او جاسوسی و پکاولا اتانی دی سر و پکردشان خجی نو دی چرالا پدی ملک بہترین کسبگر خلقو وی تقریباً یو کپڑا چو بدی او دلا نو گز کپڑا با دا ڈبی پا دی تیلی که دی تیرو پا ڈبی که رات للا دو مرد نرم کپڑا با شو دلے نو انگریزانو دی مولیان لپیسی ورکلی و تیویلی چه دا خلق بدنام کئی دا خلق بدنام نیشید من کارخانه نی چلی گی مولیانو یویلی کافیر کولی پا منگ دی وشول خبر مانی نو بس آو خلق چا کسبگر خلقو کار والا خلقو او دا انگریزانو مقصد داو چه دا کار پریری چه دا خلق مونگ تا محتاج شی چه خپل کارو ننشی کوله نو زمونگ با کارخانی مکمل چلیگی نو مولینو یو تفا شروع کرا او دا خودوی پا زیر بیویلا ایماندارو واو رای لعین الهایکو فی سبخ سال فعلوها خدا سے قرآن سے خوب آیات دے فکر دے سو مولین بویلا لعنت شوه ده پا جولاو کسبگر سڑی بانده پا وو کارونو که دای شانه ده و دای ماکو ده و دای دخپو خوزوول ده و دای پوشوله خبر یو چه دای بزرگ دارا چه که ده شعیب علیه السلام یو کٹوی واقعی هم پتا کرده دا دروغ پسی و تارم دا خلقی دا خلقو پا دسترو که سپخ کارا کرم که دا سپخ کارا شی که دا خلق دا کسب پری دی و چه دای کسب پری خودو خلق بزمن کارخانو تا محتاج شی او که دی خلق و کسب کاوون و خلق زمان کارخانو تا نمحتاج کیگی دا خلق پخپل زان لگتلیش دا دیو جنا اس وقت دسے دا پختون وی دیتا وی چی دا دنیا کار دا گوتی نور دی دا معزز خلق دی دا پختون سڑے که دنیا کس بکاو سپخت داری وشل خبر مانی دا دیو جنا اگا پلار نکا چی دا کم پتے پریخی که دا آگین و دا سامدن راجی خلق نرازی پختون سڑے کار دا گوتی نور دی حالانکہ مسئلہ دارا چی پختون با کسب کے حلال رزق بگٹے نو دادا آغا یہودین علماء یہود پرس علماء داغی داوی اناوا چاگا کسبگر خلق بدنام کی خوشل خبر مانی دا دی وجنا دا انگریز پا کتابونو کی لکلیو کسبگر خلق چا ہر طبقہ لا علت تعین او آغا علماء چا دا قرآن و دا حدیث علماء دی دائی پا ارزال خلقو کی لکلیو ارزال خلقو کی او درمیانو خلقو کی آغا خلق لکلیو کہ چاہ دے جاسوسی کا والا اگر پا درمیانو خلقو کی لکلیو خان نواب دا ملک چی دا اس لگوتے نوارولی او دیل اخوی امیر دا پارا بل سکرہ دا کار خوانو دا دیل خوشحالی گی نو دائی پا اعلا خلقو کی لکلیو دا بہترین خلق دی فکر دے شاہ یا عملون لہو کاری کو دے پارا مایا شاہ سے جی غختا من محاریب اگا عبادت خانے و تماثیل شکر نے جوڑا وہ جیپان کل جواب او کاسی پشان ڈنڈن و قدور راسیات او دی گنا دن دن عمل کو آل داؤد علیہ السلام دا شکر او لگو اس مال بندگان نا شکر گزار فلم ما قدینا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوڑا وہ سلیمان علیہ السلام تا پرشتے دا مرگ را لے دا مرگ پرشتہ و لرالا چستا دا رب العزت دا طرف نا حکم دستا دا مرگ سلیمان علیہ السلام والا اللہ کا چیر زوفات شما بیت المقدس چی دے دا نمگڑے پاتی کی گی اللہ ویز ما سے انتظام شتا دے شیشہ بند کمرے جوڑ کرا او لخت دے تکے ہوا حلا روح تے اللہ ہم دوشن واغست تیران یو بلتوئی کار زر کوئی سلیمان علیہ السلام پا دی کمرے کی دن نہ دے او کراؤو تو نو سزا در کی خزر در کار کوئی بیت المقدس جوڑ کو کال مسلسل دے کار کی اڑمو بگا کال چی انتہا تری اختتام کر سیدو وہ نرالا اور سلیمان علیہ السلام لخت او پڑلا دیوی سے بنا داد بادو بابا رے داد سرخوگی بابا رے داجی سمدستی بابا رے دا ٹک پٹک بابا رے داجی وا بزے دا ارس اور کولیش دا سلیمان علیہ السلام نے اوچت بہترین شخصیت نشتا یولوی عالم دے پیغمبر دے ولی دے بادشاہ دے لیکن دا اختیار و سنشا چکلہ او پادشاہ دے وینرالا مسائیو خوڑلا وشل خبر مانی فلم ما خر را دا وینر چکلہ مسائیو خوڑلا مسائیو خوڑلا رسول امان علیہ السلام را پرے ہوت آغا پیرانو چبا داوی کولی منگا جی پیب پوئگو پلان او ڈنگ دے تبئی نہ تل جن پیران کارو سے پیران پیب نہ پوئگو کہ پوئ دلے نہ مال بے سکھ لذاب الموہین پیران د اللہ مخلوق دے ملائک د اللہ مخلوق دے انسانان د اللہ مخلوق دے دی مخلوق کی دا ادنان تر اعلی پوری یو تن پیب نہ پوئگی دا ادنان تر اعلی پوری یو کس پیب مائی نہ پوئگی غیب صفت خاص اللہ دے وللہ غیب السماوات والارض قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ خجی شبہ دعوی کہ خلق ولج پیران پا غیب کوئی گی رب العزت صریح الفاظ معنی ذکر کہ جنات پا غیب باندے نہ کوئی گی دریم شبہ تردید کی وائی بس کلچ منگ فیصلہ وکڑا پدمائی نمارگا سلیمان علیہ السلام وفات شد مادل لہم خودنا ونکر دیتا على موته بمرد سليمان عليه السلام إلا دابة الأرض مگر وینا دزمکی دزمکی وینا را را امسایو خوڑلا تاکلو منساتهو چه خوڑلا امسایو دو امسایو خوڑلا امسا کمزوری شلا نو سلیمان علیہ السلام را پریوت فلما خر را فسر کلچ را پریوت خر را سقطا تا او گرزد را پریوت تبینت الجنو کارشو پیرانا اللہ کانو یعلمون الغیب کہ پوئی دلے پا غیب باندے درنگ بینوے تیرکڑے پا عذاب رسوا کرو ان کی پا دے سخ کار کے وے دونہ تکلیف دونہ درنگ نہ تیرہ ولے فوقہا یو مسئلہ ذکر کئی مسئلہ دادا کہ دا جنازے کٹ اڑائی نزتیزے وے سائی خود دون الخبب توپونا بنو ولی وہ دا احتمال لری کہ تو ٹوپو نہ وے چرا کٹ نہ مڑے اوپر جی یعنی مڑی دو نہ وس نہ رسی گی جب دے کٹ پورے زان کلکی نخا پہ کٹ پورے زان نشی کلکا بولے تو غسل زان لپخلا نشی اور کا بولے قبر تو بخلت لے نشی تو جنازی دے تو بخلت لے نشی تو چولی اختور تو پوری سے نشے کا بولے چولی اختم سنڈے لال کو خیرات قبر مرحوم سیب رحم کی شروع سے کنا خواہ دگر آ گئے منجور را گئے منجور جی دبا دو بابا دے وہ خبر مانے خزت بلوا بس تلا کور کے بلچو گسی گی مارے بولے تقسیم شو داغے یو نے بادو نیستا اور او رستان بادو باسی را بلن بادو باسی اور شو لکھا ورمانی سلیمان علیہ السلام پیغامبر دے خود دا سلیمان علیہ السلام پا دے مانی پوی دا سلیمان علیہ السلام زان نشو تنگا ہو لے امسا چکل او خوڑ لے شولا سلیمان علیہ السلام را پرے ہو دو ام مسلا تیران پا غیب نکوی اور قرآن کریم کی پا دے مانی یو لے واقع دا دا سورت جن او دا سورت احقاف پیران اسمانون تا خطل براو نشو خطلیں یو بل سا خبر ہے کہ اشر اوری دا بمن فی الارض شر ارادہ شوئے لے کہ خیر ارادہ شوئے لے مدن شروع شو پز مکمانی گرزی دلی شروع کو یو ڈالا یو طرف تزی بلا بل طرف تزی کہ عالم الغیب ہے نو سندس بے ویلی ہے کہ علا پا مکہ کی پلان کے سڑے پیدا شوئے لے خجی پیران عالم الغیب نیزون پختانا چوئی اے پیرانو ماماگانو خپل شے واقلی ملک خپل شے راوڑی پیرانو ماماگانو اس پیرانو ماماگان دا ماماگان خوی اطلاع ویلے چی دے پیرانو خور سرا دے انسانان نکاح کرے نو کم یو انسان دے چی دے پیری دا خور سے نکاح کرے دا اے پیرانو ماماگانو دا جی دلتو باوازو نیدی دا سڑے دل دے بے غیرت دے اے پیرانو ماما گانو دالا چکے پیرانو دڑاندے نوزے دڑاندے نوزے چی پا بٹو بٹو سترگو تا گوری دڑاندے دڑاندے نوزے او چی سر پا سترگوی نو جی پیرانو ماما گانو وچی ماما گان دی کنستا دونا قدرمن ماما گان دی خستا سر حقی کنو چی تی نیو لگے گولی دی پکر دشو فلما خر تبینت الجن کلچرا پر کارش پیران کچرے پوئلے پیران فغیب باندے سات بینوے تیرکڑے فی العذاب و تکلیف کی المحین چی رسوا کون کے تکلیف دا دریو شبہات جواب نے اکڑ تخویف دنوی نمونا سبا د سڑی نم دے او بے دا علاقی نم گرزے دلے دے سبا ابن یجب ابن عرب ابن قحطان او د سبا د نسل نا دو کسان مدینه منوره تراغلیو او سو خزرج او سبا هغه سړی دی چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پراتلوی بشارت او زیر ورکړو او سبا هغه سړی دی چې غیبانه سلامی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا لے غلو دا سورت یاسین پر تفسیر کی انشاءاللہ منگویو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش نمخ کی دس خلق تیر شوی دی جب نبی علیہ السلام ایمان دا وڑے دے سبا ویلیو وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْتَانِ النَّبِيٌ تَقِيٌ مُخْبِتٌ خَيْرُ الْأَنَامِ زر بے چھ بادشاہی بہو کی دا قحتان نروس تا یو نبی فریزگار دے عاجزی کا ان کے دے غرد خلق دے لسمہ احمد یا لیت انی وعمر باد مبعثی بعانی دا دینم احمد دے ہائی چمال اخدے عمر را کرے وے دا دا دا بیست نروس تا یو کال اللہ عمر را کرے وے فاعزدوہو و اوسیہی بنسری بکل مدججن و بکل رامی ماوا دا دا امداد کرے وے او دا دا ببارک زو سید کون پا خل نصرت مانے او ہر فوج مسلح او ہر اشتن کے مدجج فوج مسلح او رامین اشتن کے متا یظہر فکون ناصریہ ومن یلقاہ یبلغہ سلامی او کلچ دارہ کارش نظمات چونخ پلوانے وی دی امدادو کلی ومن یلقاہ یبلغہ سلامی او چید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مخامخ شو نظمات سلام دیتا ورورسی چی سبا پتا من سلام کاؤں او سبا چو دا بہترین خارو دا سڑینو منگو اول بے دا خار نمشو دا سبا لس زامنو یمن تاش پگ تلیو او شام تا سلور تلیو یمن تا چی تلیو اشعر حمیر کینداغ او مزحیج او خسعان او شل خبر من انمار او ازب دا شپگ قبیلی دی پا یمن کی او شام تا جتلیو لخم جوزام غسان و عاملہ دا پو شام کے بعدو او شلے او خالی سبا چو رب العزت صفت کی آیا تن جنتان عیمین و شمال بس ملک طول باغن و باغنو بلدتن طیبتن و رب غفور خار مزیدارو او رب نورم بخون کے ہو دیکھل کنگلا ربنا باعد بینا اسپارنا و ظلمو انفسهم مجھے ہر کر دے اوشو پا آرزو اعراض اوکا او اعراض داوکا وحب ابن منبیح وی کہ دیکھل کو دیر لس پیغمبران او جلا پس دخل پاک آزاد تی شروشا یا خو ڈیمو پا دیکھل کو بانے او دا ڈیم پا تمام خاری سبا کی بے اوگو خوراولے دا یمن پا طول علاقو کی ترشام پوری اوگو خوراولے او دا ملکون چیو شام فلسطین و اردن او پا دیگی کلی عباد شیو چلور زر و سوا من ادری سوا کم پینز زر کلی عبادو او یو بلتوی خبر او اعلان دیر زر زر رساو او ملک دومرا آبادو چه مار لڑم زهریلا چیزون اب کنو او یو زنانه و توکرهی بسر کرا او دی باغ که بروانه و او دا وچه میوه و ترا غرزیده لی چه لگونده که مزل بیو که توکره بیده و میوه ندکه شلا قرآن کریم ده خار سبا حالت بیانه ای خوچه کل خلافه که ده خوده آزاد تیرا ده اقنان نشتره ده پارده سبا فی مسکنیم پا آبادی دے کی مسکن زیر اسے دو دے کی آیا تم نخا جنتا نے اوشلے داپ ترکیب کی آیا تم نہ جو ہر قسمہ اسلامی کی سٹ و دپارا زمنگ دکان پر تیار ساتھی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-709